राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2062 तदनुसार 12 अप्रैल 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजातवाय स्तोत्रवेत्रय पाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं गणसानुरमर्दनम् देवकी परमानन्दं वंदे जगत् वर्णने विभूषितीताम्बरा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाने हरिगोविंद नम श्री गोविंदाय नम श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नम महात्मभ्यो नम सर्वेभ्यो नमो ओ नमः। नारायण नारायण नारायण। दो ही बात भाई, एक नहीं है हमारा, है हमारा नहीं है हमारा, है वो ये हमारा हो सकता नहीं हमारा कह सकता। ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सत। अष्ट भाव न विद्यते अष्ट सत्ता नहीं होते। ना भाव विद्यते सत सत सत का भाव नहीं। जिसका भाव नहीं होता वो भाव रूप परमात्मा वो हमारा। इतनी बात याद रखो। नहीं वो है मान लिया गलती हुई। आज अभी सुधार हुआ भी सत्ता हमारे एक ही सत्ता है। मत हनुमान में मौज में रहो। जो आता है जाता है, जो आरंभ होता है अंत होता है, जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है और मिलता है भी होता है वो आवाज ही नहीं। यार मिलता है भी होता है वो हमारा नहीं, उत्पन्न होता है नष्ट होता है वो हमारा नहीं, आता है जाता है वो हमारा नहीं, आरंभ होता है अंत होता है वह मना नहीं, रहता है वो मैं हूँ और ज्ञान हो गया वो हमारा है भक्ति मैं तो नुकसान असली बात असली आता है जाता है हमारा क्या जन्मता है मरता है हमारे घर मिलता है जुड़ता है हमारे घर आरम्भ होता है अंत होता है वो हमारे घर एकदम मस्त है एकदम रहता है वो भरा हमारा इसी बात मान लो हम मस्त रहा चीज बहुत बढ़िया इतनी चीज रहती जो है हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी एकदम दुख संताप दर्द सब नष्ट हो जाएगा होने से मन गया आप आके देशे पूछ नाम निराशन सा मजा वही बात है ये नहीं है ये दिशा है ये नहीं है 100 वर्ष पहले नहीं था 100 वर्ष बाद नहीं रहेगा विदेश में गए उम्र ज्यादा है कोई विश्व 10 20 कोई 40 50 एक उम्र कोई निर्मता और मरता है, कोई शक्ति में नहीं हो जाए। आनंद आने वाला है, जन्म से मरने वाला है, उत्पन्न सुनने वाला है, अनेक रूप से वो ही प्रकट होता है, छोटे बड़े वृक्ष मनुष्य पशु पक्षी देवता राक्षस असुर वाह प्रभाव वाह क्या अपनी लीला अलग लीला अलग ऐसे नष्ट हो गए तटस्थ हो गया तटस्थ मन में आती है बदलाव भाई तू ही है तू ही तू तू ही तू ही तो बदल के मन मर जाए कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही, जो कुछ है सो तू ही है, जो तू ही क्रिया तू करतार, तू ही तिरिया तू भरतार, तू ही क्रिया तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार, तू ही सृष्टि तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, है तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही कपड़ा, तू ही सूत, तू ही मात पिता और पूत, तू ही कपड़ा, तू ही सूत, तू ही मात पिता और पूत, तू ही कपड़ा, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी यह सारी करतूत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी यह सारी तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही, जो कुछ है सो तू है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है। तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही योग, तू विषयों का, तू ही काटे भव का रोग, तू ही सत्संगत का जोग, तू ही काटे भव का रोग, तू ही सत्संगत का, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है। तू ही माटी, तू ही कुम्हार, तू ही सोना, तू ही सुनार, तू ही बनिया, तू व्यापार, तू ही चमड़ा, तू ही चमार, तू ही बनिया और चमड़ा, तू ही, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही श्रोता, तू ही व्यास, तू ही श्रद्धा, तू विश्वास, तू ही श्रोता, तू ही सबका है प्रकाश, तुझ में सब भूतों का वास, तू ही सबका है प्रकाश, तुझ में सब भूतों का, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है,

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय जय हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय जय हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे जय जय हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे आम चंद्र की मोर मुकुट वंशी वाले की गंगा मैया